Vielen Dank. Dann haben wir das Video. Und dann haben wir auch Paradigma. Dann haben wir das Video. Es gibt noch so ein Paradigma. Dann auch Formen diferita, also Funktionen diferita. Pentru greacă mai există o parte de vorbire flexibilă, și anume articolul artron, artron. Da. Pentru care s-a creat termenul latinesc articulum, dar evident nu există realitatea lingvistică. Latina nu are această parte de cuvire care este articol. Bun. Deci, parte de vorbire flexibilă, 4 pentru latină, 5 pentru greacă. Vă puteți imagina supărarea gramaticienilor romani când au văzut că ei au un minus față de gramaticienii greci. A avut urmări această supărare, urmări până în zilele noastre, dar mai este publică. Următoarele părți de vorbire sunt cele pe care le definim ca inflexibile sau neflexibile. Putem folosi oricare dintre aceștia. Nu știu că inflexibil se folosește mai des, dar pentru greacă au fost definite următoarele trei părți de vorbire neflexibile. Protesis, teta epsilon, protesis, deci ceea ce se pune înainte, da? Pro e înainte, tesis de la verbul titemi, a pune, deci protesis este un termen calciat în latină ca praepositio, prepoziția. Dacă ar fi avut vreun criteriu de clasificare a părților de vorbire până acum, acelor flexibile, în momentul ăsta suntem în aer, pentru că e evident alt criteriu de clasificare, este topic. Da? Ce este o prepoziție, cea care se pune înainte, într-o dată nu ne aplice cu nimic. Da? Și substantivul poate să fie înaintea verbului, dar asta nu ne face prepoziție, în mod clar. Unde mai spunem că există prepoziții care sunt la postpoziții. Dar e înainte tot în categoria prepoziției. Vorbeam de... Prepostpoziții. Unele sunt antipoziții. Da? Antipoziții. Dar se rezolvă doar jumătate din eticheta nefirească. Pentru că suntem în același criteriu disarmonic cu criteriile celelalte. Deci, simpla topică nu ne poate fi de niciun folos, dar cum nu avem o mai rațională împărțire a părților de vorbire și mai ales etichetarea a părților de vorbire, mergem mai departe cu etichetarea. Am convenit. Putem cel mult să indicăm eticheta noastră, dar dacă nu avem o altă idee mai bună și mai ales o idee care să fie acceptată de suficient de mulți oameni, atunci nu să fie mai departe. Următoarea parte de ceasă de vorbire, dar flexibilă, este epiprema. Epirema. Rema este acela din verbul, da? Rema. Epirema e ceea ce se pune la verb. Adverbium. adverbul, adică. Alte. Da? E ceva ce ține de verb. O să spunem oricând că un adverb se poate atașa unui adjectiv sau unui alt adverb, ceea ce nu ne împiedică să îi punem aceeași etichetă de adverb. De asta etichet. Adverbul din latină, epirema din greacă. Și, în fine, a treia partea de vorbire de flexibilă grecească, synedesmos, synedesmos, epsilon, da? Și evident, o microlatină, synedesmos, calciat în latină, conjunctio, conjunctio, conjunctio, conjunctio. Este cea care leagă, da? Care relaționează termenii, da, eventual. Dacă nu am și repoziția care rolul acesta. Astea sunt etichete. Tragem linie, numărăm 8 părți de vorbire grecești, 5 flexibile, 3 neflexibile. Și pentru latină, doar 7, 3 flexibile și, pardon, 4 flexibile și 3 neflexibile. Vă spuneam că sunt urmări ale acestui minus cantitativ latinesc, cel puțin asta este legenda, că și nu știu dacă găsim o altă explicație mai plauzibilă. Tocmai pentru a echilibra numărul de părți de vorbire, latinii, gramaticienii romani au creat o nouă parte de vorbire care nu există la greci. Știți? Care este aceea? Acum este momentul să inventariați părțile de vorbire pe care le-ați învățat. Ne spuneați clasa 5-a. Interjecție. Așteptam să-mi spuneți numeral. Nici primită nu v-a dat să spuneți numeral. Evident. E parte a numelui, este împreună cu adjectivul, la bla. Interjecția este o invenție latinească și nu grecească. Interjectio. Asta știm. Că e invenție latinească și nu grecească. Pentru că avem documente. E mai greu de știut și mai greu de spus că de utilă este această invenție. Este cu adevărat o parte de vorbire? Poate fi, dar vreme ce nu avem criterii. Dacă e parte de vorbire și numai și verbul, bine, dar și prepoziția și adverbul, se poate crea partea de vorbire care este multe puteam spune despre interjecție? Puteam spune foarte multe. Pentru că doamne să ne mirăm, da? Sunt interjecții de tot soiul, sau ne putem supăra pe ele, sau putem să relaționăm cu interjecțiile. Sigur că sunt mult mai interesante interjecțiile secundare, cele care provin din alte părți de vorbire și care se rigidizează devenind interjecții. Da? Sunt. Și sunt foarte multe și uneori le vedem, cum să spunem, în plin drum, da? Când nu știm încă bine dacă sunt parte de vorbire flexibilă sau au devenit deja interjecții, astfel avem dovada certă că sunt interjecții. Age. Da? A ie este imperativul și latinesc și grecesc, la verbul amo, și latinesc și grecesc. Da? A ie, funcționează foarte frecvent ca interjecție. Hai! Da? Asta este a ie. Știm întotdeauna că e interjecție. Știm că este interjecție atunci când lipsește un element fundamental al unei forțe de vorbire flexionare. Dacă nu există acordul, atunci știm că este interjecție. Dacă pe lângă un aghe vedem o formă de plurală, atunci știm că acolo este interjecție. Nu poate fi altceva. Avem dovadă. Sau dacă nu este un vocativ. Poate apărea un imperativ neînsoțit de vocativ. Întotdeauna trebuie să fie și vocativ. Da? Deci singura absență nu e foarte puternic. Nu poate pune pe gânduri, da. Da. Nu poate pune pe gânduri. Dar lipsa acordului deja e dovada de care avem nevoie. Da? Cam astea ar fi punctele de vedere față de interjecție. Da. Ce altceva mai pentru interjecții? Să le explicăm alfabetic. Nu o să vedem cum arată ele ca vocale și consonante. Să vedem o comparație lingvistică a interjecțiilor. Da, și asta se poartă. Sigur că da. Și vedem că de frecvente sunt interjecțiile de tip A, de tip O, da. E cu adevărat parte de vorbire? Da, că am spus. Sau la ce valori capătă? Ce valori capătă în măsura în care suntem în stare să identificăm valorile respective. Și pasă la spăr pe geam. Da, da. Da. Mai putem vedea la interjecții împrumuturi. Da? Asta s-ar putea să fie ceva interesant. Și vedem împrumuturi din greacă în latină. Sau măcar vedem exclamații care țin de divinități grecești, Hercle, da? În latină. Sau putem să ne uităm la ce se întâmplă acum și să identificăm interjecții împrumutate. Mă tem că tot spunem din ce în ce mai mult, nu știu dacă există în domn. Ups! Bună, nu că greșim des. De fiecare dată spunem ups. Sau nu, nu spunem. Nu spunem! Nu spunem! Spuneți! Vă spuneți Hercle! Da, să spun. În curând o să intre în domn? Cred că încă n-a intrat. Cred. Cred. Dar n-aș băga mâna tot că peste 10 ani următoare ediție nu o să găsim deja pe bux acolo sau orice altceva mai mai știu. Bun. Asta a fost părțile de copie. Spuneam că două lucruri vreau să vă spun înainte de a vedea exact în care sunt categoriile gramaticale ale numelui. Categoriile gramaticale pot fi văzute în perspectivă diacronică și chiar vă îndemn, măcar în această parte a cursului nostru de sintaxă, să acceptați privirea istorică, da? Privirea diacronică. Pentru că așa reușim să înțelegem, poate, un pic mai bine cum arată categoriile gramaticale. Și voi începe cu categoria gramaticală a genului, pentru că nu notați încă, pentru că vreau să vă spun exact înainte de categoria gramaticală a genului, cum arată situația la nivel european. Da? Ce o să spuneți? Că în limbile indo-europene sunt două sau trei genuri. Nu. Da? Sunt două sau trei genuri. Câte genuri? Două sau trei. Mai mult de trei nu poate. Cred. În mediul indo-european, mai mult de trei nu sunt. Da? Compamite. Nici și diagrame. Mai mult de trei nu poate. Dar, de fapt, suedeza aceea are animat. Da. Animat. Două sau trei. Da. Poate că acum e momentul să fac lista completă a... completă. A familiilor de limbi europene. Am zis e mai bine să le aveți decât să nu le aveți. Nu vi le dau în nicio ordine, nici alfabetică, nici geografică, prefer să nu fie nicio ordine, fiindcă nicio ordine nu poate fi riguros exactă. Da? Alfabetic, bun, încercăm. Geografic, când? Da? Ca importanță, lipsetici. O să începem cu limbile germanice, după cum am vorbit în urmă. Ca atestare, păi asta se mai schimba și ce-am făcut. Da? Deci nicio ordine, nicio mai bună ordine. Aici, da? Prefer să nu fie niciun criteriu. Am un criteriu, dar cumva o să vorbim despre asta, nu acum. Și atunci, ne putem înșira cu copii. Limbile italice. Hai să începem cu ce iubim noi mai mult ca lumea. Limbile italice, care evident că includ latina și alte dialecte italice. Sunt două ramuri mari, de fapt, ostro-umbrian și latino-falisc. Și latino-falisc? În principiu, da, dar nu vă îndemn să notați așa. Dacă vreți, doar ca să țineți minte, sunt multe discuții aici. Inclusiv discuții serioase care pun sub semnul întrebării existența familiei italice. Da? Tocmai fiindcă este o discrepanță atât de mare între latină și toate celelalte, ca acestea. Da, noi luăm limbile italice. Familia greacă. Și aici sunt dialectele pe care le cunoașteți sau începeți să le cunoașteți. Ionic, atic. Ionic, atic. Are două variante și pe cel de oțian, nu? Da. Sunt mai multe, dar sunt cele patru valuri ale așezării în Peninsula Greacă. Bun. Limbile celtice. Limbile celtice. Reprezentate acum prin irlandeză. Deci cea mai bună reprezentare a limbilor celtice este irlandeză. Mai sunt și alte rămășițe de limbi celtice, dar irlandeza este un exemplu bun și cu veche atestare. Vechea irlandeză este un martor important în familia limbilor indo-europene. Limbile germanice. Nici nu mai spun care sunt eu. Clar, așa cum nu spusesem la limbile italice, care sunt urmașele limbilor italice, da? Dacă am pomenit latina, e clar că intră în descendență italică toate limbile romanice. Pentru limbile germanice chiar nu mai e cazul să menționez, cred, nimic și toate limbile nordice sunt limbi germanice, da? Asta e clar. Și neerlandeza. Dialectele italice care nu sunt asimilate în latină. Ostro-umbrian și latino-falisc. Bun. Deci asta au fost limbile germanice. Limbile baltice. Sunt două. Mai sunt două. Mai sunt două. Așa, au fost mai multe. Lituaniana și letona. Lituaniana și letona. Mă văd întotdeauna filită și cer scuze dacă vorbesc în plus. Să vă atrag atenția că limbile baltice nu acoperă țările baltice. Estona, da? Nu este. Estona nu este o limbă baltică, face parte din altă familie, nu este o limbă indo-europeană. E mai bine să o spun decât să nu o spun. Limbile slave, bine reprezentate, cu desfășurare în timp, desfășurare abundentă, cu ramuri distincte, bine diferențiate, cum nu vedem în alte grupuri lingvistice, și revin o clipă la limbile germanice, vă menționez în limbile nordice. Acum, sigur că nu ne e foarte comod să facem distinția între dialect și limbă, am menționat în trecut această problemă din perspectivă istorică. Da? Ceea ce începe ca dialect poate să evolueze ca limbă. Cam așa vedem că stau lucrurile. Și pentru perioada modernă este clar că există o suprapunere nu doar culturală, ci și administrativă. Da? Și identificăm de foarte multe ori ca limbă ceea ce este devin ca limba națională. Evident că nu mă refer la moldovenească, nu ăsta era scopul meu, mă referam, cum spuneam, la limbile nordice, limbile germanice nordice, da? Suedeza, norvegiană, daneză, trei limbi distincte, da? Așa se și studiază ca limbi distincte. Sunt însă, așa spun specialiștii din interiorul acestui spațiu lingvistic, reciproc inteligibile. Atunci, ele ar fi mai degrabă dialecte, dacă nu ar exista această presiune administrativă, care le definește ca limbi diferite. Și reciprocitatea asta este mai mare pe daneză și norvegiană. Da. Cele două și suedeză. Și la nordice n-am mai intrat și islandeza, cel puțin geografic. Și islandeza, și islandeza, da. Dar e altceva. Da, preferat să vorbesc despre astea care sunt în Peninsula Scandinavă și sigur că și în mediul îndeamnă la așa ceva. Nu fără legătură, nu știu cât de corect politic e ce spun acum, lingvistica nu are nimic de a face cu corectitul din referul acesta, mă refer la limbi slave, dar nu vă gândiți că e ceva discontrolabil din zilele noastre, da, din acest februarie 2014, mă refer la serbo-croată, care este o limbă slavă. N-am poate să o definesc. Doar că în momentul în care politic au apărut două state distincte, Serbia și Croația, s-au definit două limbi distincte cu urmări, dacă vreți, administrative la nivelul acestei facultăți. Da? Colegii voștri din Pitar Moș pot vedea și puteți și voi când mergeți acolo catedra de limbă croată, catedra de limbă sârbă. Da? Au fost mari dificultăți la începutul anilor 20 când separarea țărilor a impus separarea catedrei, pentru că erau aceiași oameni care credeau aceeași limbă, aceeași literatură. Și au fost nevoiți să se despartă în două catedre distincte, nu s-a putut altfel. Ce e lingvistic aici? Nimic nu e lingvistic, pur lingvistic. Da? Asta e dacă limba se definește în felul acesta, ca limba națională, atunci lingviștii trebuie să țină seama de această realitate și să acționeze în consecință. Atunci sunt două catedre distincte, sunt două discipline distincte. Sunt și bazate pe același dialect al limbii slăbocane. Sigur. Deci este o limbă. Asta este un alt exemplu, dar nu vă dau. Încă ceva despre limbile slave. Le-am pomenit imediat după limbile baltice. Aici sunt nevoită să introduc o noțiune nouă, o etichetă, măcar o etichetă vegetală, s-ar putea să ne placă mai mult, ramura. Da? Avem, lingvistica comparată este plină de plante, avem rădăcini, da? Avem epin, avem și ramura, să nu vă mai place să spună rădăcină, spună radical. În același lucru. Cum vreți? Cum radical, da? Vreți că tot rădăcină e. Și matematică, dacă vreți, cum doriți. Dar ramura mă interesa. Ma, frunze nu avem sau nu venit, nu știu. Deși, ca să ne gândim un pic. Și mai fel în care paginile sunt frunze, în una de limbi, dar avem și frunze. Fructe avem? Ce fructe avem? Nați. Rezultate. Fructul o prostie. Bine. Bun. E o ramură estică și una sud-vestică, nu? La limbile sale. Altceva vreau să vă spun în legătură cu Baltica. Pentru indo-europenistică folosim, în general, termenul de ramură pentru două familii lingvistice care, în mod cert, prezintă între ele o apropiere mai mare decât cu restul familiilor indo-europene. Da? Altfel spus, este ramură acea pereche de limbi indo-europene provenind dintr-o proto-limbă. Vă dau imediat un exemplu bun. Încep totuși de exemplu prost, fiindcă aici eram. S-a crezut vreme îndelungată și în unele tratate chiar așa veți găsi în continuare că limbile slave și limbile baltice formează o ramură. Și de aceea se și vorbea și încă se mai vorbește uneori de limbile balto-slave. Limbile balto-slave. Pentru că prezintă o sumă de asemănări care par să fie mai mari decât cu restul limbilor indo-europene. Scoate-l de prin. V-aș îndemna totuși să ne păstrați separat. Da? Limbile baltice, limbile slave. Ce vă gândeați dacă ne vedem prezentat împreună, dar e recomandat să ne vedem ca familii lingvistice diferite. Și ajung acum la exemplul bun, s-ar zice că este singurul exemplu corect de ramură indo-europeană, limbile indo-iranice. Acolo, cu adevărat, este o ramură, pentru că limbile iranice și limbile indiene prezintă suficient de multe puncte comune pentru a fi considerate o ramură. Deci limbile indo-iranice. Cu asta am mai înregistrat două familii de limbi, da? Limbile indiene și limbile iranice. Împreună formează ramura indo-iranică. Dacă tot vorbim de ramură, acum e momentul să vă atrag atenția care este trăsătura fundamentală a unei ramuri lingvistice. inovația comună. Da? Nu moștenirea comună, ci inovația comună. Nu e suficient să vedem tot ce au în comun limbile indiene și limbile iranice, la o altă cu toate celelalte limbi indo-europene. Ce au împreună, dar numai ele. Da? Doar asta le deosebește de restul limbilor indo-europene. Dacă au făcut o inovație comună, înseamnă că în perioada aceea, când au inovat, erau împreună. Erau una și aceeași limbă, au făcut această inovație și apoi s-au depărtat. Întâi ca dialecte distincte, apoi ca limbi distincte, apoi ca familii lingvistice distincte, dar prezintă o inovație comună. Da? Paranteză, vă îndemn să vă uitați încă o dată cât de bine seamănă abordarea indo-europenistică cu abordarea critică de text, da? Cum se stabilește familia de manuscrise. Și acolo este fundamentală inovația. Da? Asta nu deosebește o familie de manuscrise de toate celelalte. Principiile sunt aceleași. Și dacă le aplicăm consecvent, iată, ne simțim confortabil în domenii foarte diferite, în critica de text și indo-europenistică. Bun. Ce alte familii de limbi indo-europene mai există? Armeana este o familie aparte, da? Reprezentată de o singură limbă, dar asta nu are nicio relevanță. Armeana. Despre armeană, mai trebuie să spunem ceva, cred că cu continuitate lingvistică, cu adaptare foarte veche, da? Una dintre cele mai vechi traduceri ale textului biblic, da? În armeană, cu alfabet propriu, cum vă spuneam acum ceva vreme. Sigur că textele armenești vechi, ceea ce numim armeană clasică, fiind traduceri de text biblic, pe de o parte prezintă această garanție a unui limbaj îngrijit. Știm în egală măsură sensurile, da? Dacă avem și originalul și traducerea, pe de altă parte, că întotdeauna când e vorba de o traducere de text sacru, e foarte mult felinism. Felinismul sintactic, care e ucigător pentru un text. De fapt, nu știm cum vorbeau oamenii aceia. Uitați-vă și la primele traduceri românești biblice. Cum arată. Și cum s-au perpetuat, de altfel, foarte multe din acele traduceri servile. Nu spun că sunt rele, într-un fel sunt justificate. Traducere în servilă de text sacru. Da? Deja e foarte mult că se face traducerea. Deci măcar să fie cât mai apropiată cu putință. Dar pentru un lingvist e o frustrare. Că dacă nu știi cum arăta limba aceea. Bun, asta este armeana. Oricum, un martor... Ba da, și alte texte. Cum să nu? Cum să nu? Și acolo da. Este tocmai de din asta s-a descoperit servilitatea... Sigur că da. Și... Aproape că nu trebuia descoperită, era previzibilă. Da? Dar sunt și alte texte de clasică. Limba a avut și alt nume? Este singură textă? Nu, nu vreau mea. A, nu, georgiană, mai e gruziană. A, gruzină, nu, dar georgiană e limba caucaziană. Nu e limba caucaziană. Georgiană sau gruzină, mă rog, nu trebuie să spune. E gruzină. Dar cum să fie o familie și ar fi de singură limbă? Pentru că e atât de diferită de toate celelalte, că nu am avut cu cine să o rudească. Este singur. Asta e. Da, tot singură este și albaneză. Pentru care s-au propus diverse legături în spațiul balcanic. Din păcate, celelalte limbi balcanice, evident, în afară de greacă. Sunt atât de firav atestate, încât ne e greu să vedem cât de bine s-a integrat într-o familie care să fie liră de pildă, mi s-a zis așa. Simplu este să vedem albaneza ca o limbă aparte. Da? Și nu doar că este o limbă aparte, vă spusesem la un moment dat că are o atestare de dată foarte târzie, ceea ce nu atinge în niciun fel valoarea mărturiilor de albaneză, pentru că este totuși o limbă foarte conservatoare. Degeaba sunt atestări de 200 de ani. Este, de fapt, un martor credibil al limbilor indo-europene. Și asta ne arată, de fapt, cât de dificil este domeniul, da? Să compari date miceniene, cu mult înainte de Homer, cu date albaneză. Da, uite, se evită trăsături comune, dar întotdeauna avem nevoie de o calibrare a datelor. Spuneam că e atestată la dată târzie, că totuși e un martor credibil și mai mult decât atât, prezintă o puternică diferențiere dialectală. Adică ori fi ei puțini, dar sunt bine despărțiți. Cam așa arată. Probabil că și reliefful și-a avut vina sa aici, într-un relief muntos, dificil. Legăturile umane sunt mai slabe și, de fapt, ne interesează cât de mult se iubesc oamenii între ei, ne interesează cât vorbesc comunități diferite și dacă nu se întâlnesc foarte des, nu pot să vorbească foarte des, atunci fiecare dialog se vorbează puternic diferit de celelalte, de comunitățile din Brașov. Sunt cele două dialecte albaneze, tosca și gheg, care sunt foarte diferite. Una diferită decât are și vedena și norveniană. Care se limbi? Care se limbi distinctă. Da? Bun. Sper că n-am uitat un pic. Iubirea Anatolina? Acum ajung la ele, lăsase la sfârșit. Au ieșit 10 până acum, da? Așa trebuie să fie. 10. Că dacă nu am nicio ordine, atunci sunt un pic în pericol, nu să mai atenționa. La aceste 10, din grup maniere, da? Vă amintiți ce am vorbit din trecut, din grup maniere. Sunt cele descrise de Carl Brugman în gramatica limbilor universale. La acestea s-au adăugat descoperirile de la începutul secolului al XX-lea. Două descoperiri, Toharica și Hitita, sau limbile anatoliene. Încep cu Toharica, chiar dacă nu asta a fost cronologia descoperirilor, oricum sunt de la începutul secolului al XX-lea. În momentul în care a fost deșifrată, așa se numește, s-a crezut că aparține populațiilor menționate în istorie Toharii. S-a crezut. S-a stabilit după aceea, nu cred că mai sunt lingviști care să susțină altceva, că nu e așa. Deci tot ce putem spune cu certitudine este toharică, e faptul că nu e limba pe care o vorbeau toharii. Da? Suntem însă din nou într-o situație exemplară de etichetare. Deci au apucat să-i spună toharică. S-a găsit nicio altă etichetă mai bună decât asta. Toată lumea știe că este greșită eticheta, Deci dacă vrem să fim noroveniști zeiești, îi spunem între ghilimele. Da? Tocanică între ghilimele. Sau așa visa tocanică. Mai sunt și alte variante, dar vreau să vă dau un exemplu. Ce se întâmplă când pui etichetă greșită și eticheta plină? Am învățat destul de repede lecția asta, pe măsură ce s-au ocupat de tocanică și descoperind că este o familie norobeană aparte, da? Și o familie tocanică, cu două limbi distincte. Ca să nu mai greșească, au numit aceste limbi A și B. Toharica A și Toharica B. Toharica A, Toharica B. Și o presupusă ce? Nu contează. Contează că sunt diferite. Da? Este cea mai răsăriteană limbă indo-europeană. Asta este foarte important. Și o să vedeți cândva. Nu, e dincolo de harta noastră. Da. Păi sigur că de aici, numai Europa și cu Chinei. În vestul Chinei. Aaa, păi și atunci de ce e... Turkistan în chinez. Acolo este. Este limba... Anatoliene. Nu e la Anatoliene, Toharica, nu. Nu, am zis Toharica. Toharica. Aici s-a început Toharica. Bine că ai spus că nu ți-ai notat cineva la mine. Așa. Toharica, Toharica. Am spus și Anatolica, dar după aceea am vorbesc. Nu stă nimic la Anatoliene. Acum Toharica. Bun. Iertare. De data asta nu sunt eu. Să nu mă recunosc. Deci toharică A și toharică B. Seamănă surprinzător de bine, din asta cumpărată, cu limbii din jumătatea vestică a domeniului indo-european. Asta e foarte ciudat. Este cea mai răsăriteană limba indo-europeană și seamănă cu limba indo-europeană din jumătatea apuseană. Deci nu seamănă cu ea de lângă ea. În anumite trăsături. De asta a răsturnat tot ce credeau britanieni despre indo-europeană. Carl Bruckmann este un neogramatic german, creatorul celei mai importante gramatici a limbilor indo-europene existente. Da? Vorbim de sfârșit de secol XIX. El a făcut o gramatică desăvârșită a cunoștințelor indo-europenistică până în acel moment. Descoperirile ulterioare, în parte, au confirmat ce înțelesese Bruckmann, dar au venit aceste două surprize, limba toharică și limba anatoliene, care au dat pe cap principiile bruckmanniene. Da? Și limba bruckmanniene sunt cei care se referă la gramatica lui Bruckmann. A fost clar, da? Cealaltă noutată la începutul secolului al XX-lea, limbile anatoliene, hitita, mai cu seamă, prezintă nu doar asemănări cu limbile indo-europene apusene, cumva ar fi mai aproape, deși geografic era de așteptat să semene cu cele răsăritene, dar hitita s-a dovedit a fi cea mai veche limba indo-europeană. Dar despre asta o să vorbim săptămâna viitoare. Îmi cer scuze că v-am mâncat mare parte din pauză. Vă aveți o pauză întreagă înainte de seara, da?